cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja. Minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy ze wszystkich zawodów ufają im najbardziej. Strażacy obchodzą dziś swoje święto. Jesteśmy bardzo dumni, bardzo nam miło z tego powodu, że jesteśmy tak dobrze postrzegani. Śledczy wyjaśniają okoliczności ataku nożownika w Wolbromiu. 30-latek walczy o życie. W majówkę zabytkowe tramwaje i autobusy pojawiły się na ulicach Warszawy. Najstarszy nasz autobus jest, można powiedzieć, taki okołowojenny. Strażacy od lat cieszą się największym zaufaniem społecznym Polaków. W zeszłorocznym badaniu przygotowanym przez Instytut Badawczy SW Research szacunek dla ich profesji wyraziło 84% pytanych. W Warszawie trwają obchody Dnia Strażaka. Na Placu Piłsudskiego są funkcjonariusze z całej Polski, a także przedstawiciele władz. Jest tam też nasz reporter Przemysław Lis. Centralne obchody Dnia Strażaka w Warszawie rozpoczęły się minutą ciszy i oddaniem hołdu wszystkim poległym na służbie. Coroczne spotkanie w Warszawie to też promocja nowych oficerów, awanse zasłużonych funkcjonariuszy, ale też wiele, wiele słów podziękowania za ich codzienną służbę. Straż Pożarna od lat cieszy się ze wszystkim służb mundurowych najwyższym zaufaniem Polaków. To dla nas duże wyróżnienie, mówił dziś Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy bardzo dumni i bardzo nam miło z tego powodu, że jesteśmy tak dobrze postrzegani. To jest praca przy wielu pokoleń strażaków. Dziękujemy społeczeństwu za to, że darzą nas sympatią. Widzimy to podczas akcji ratowniczych, kiedy przychodzą czasem w zimne dni z herbatą, kanapkami, dziękują nam. My staramy się odwdzięczyć tą naszą ciężką, codzienną służbą. Strażaków w centrum Warszawy spotkamy dziś do 18:00. W Parku Saskim z okazji Dnia Strażaka odbędzie się piknik rodzinny, w trakcie którego będzie można bliżej przyjrzeć się ich pracy, spróbować swoich sił w różnych konkursach, a także na własnej skórze przekonać się, czym jest na przykład komora dymowa. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności i motywy ataku nożownika w Wolbromiu w Małopolsce. Wczoraj wieczorem na rynku 24-latek kilkakrotnie ugodził nożem 30-latka. Ciężko rannego mężczyznę śmigłowiec przetransportował do szpitala w Krakowie. Lekarze walczą o jego życie. Jak informuje małopolska policja, napastnik uciekł taksówką. Policjanci zatrzymali go przed 1:00 w nocy. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie zostanie przesłuchany. Trwa zbieranie materiału dowodowego. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Olkuszu. O 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej i przyszłości wspólnoty dyskutowali goście śniadania w Trójce. Renata Grochel pytała o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który chwalił wczoraj wpływ Unii na rozwój infrastruktury, a w przeszłości nazywał ją wyimaginowaną wspólnotą. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy oceniła, że wypowiedź prezydenta była gaszeniem pożaru po tym, jak Mateusz Morawiecki sugerował na Węgrzech, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokratycznej Europy. Te głosy odbijają się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, na świecie. To bratanie się Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy z kolegami, koleżankami Putina w ostatnich miesiącach, a właściwie w ostatnich latach. Trzeba to jasno skontrować, panie redaktor. Zagrożeniem dzisiaj dla bezpieczeństwa Polski, dla interesu Polski są ci, którzy bratają się z kolegami, koleżankami Putina, po prostu. Ci, którzy bratają się z Orbanem, bo dzisiaj w interesie Polski jest zrobić wszystko, żebyśmy stali po właściwej stronie. Europoseł Prawej i Sprawiedliwości Adam Bielan stwierdził, że nie widzi sprzeczności między wypowiedziami prezydenta. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy prawo mówić, co nam się w Unii nie podoba. Oczywiście z okazji rocznicy wejścia do Unii pan prezydent podkreślał też rzeczy dobre, które dzięki członkostwu w Unii mamy. To jest przede wszystkim dostęp do wspólnego rynku. Mówił o ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców, którzy dzięki niepełnemu niestety dostępu do choćby rynku usług bardzo szybko się rozwijają. 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obchodziliśmy w środę. Po ulicach Warszawy jeżdżą zabytkowe tramwaje i autobusy. Majówka to tradycyjnie początek sezonu kursowania starych pojazdów. Potrwa do końca lata. To taki sentymentalny powrót do przeszłości, mówi Robert Człapiński, prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Najstarszy nasz autobus jest, można powiedzieć, taki okołowojenny. To nie była ciężarówka. Wreszcie warszawiacy usiedli w czymś, nie na pace ciężarówki, tylko na ławach, które no nie były może takie wygodne jak dzisiaj, ale już na siedząco. Turystyczną linię 100 obsługują Mickiewicz i Karus. Trasa trwająca około godziny zaczyna się i kończy przy Dworcu Centralnym. Na stołecznych torach są też zabytkowe tramwaje. Linia 36, która połączy Żoliborz, czyli metro Marymont, z placem Narutowicza, a w sezonie wakacyjnym, czyli od początku wakacji, dołączy linia turystyczna T, która też będzie zaczynać i kończyć na placu Narutowicza, tak żeby razem te linie się spotkały. W sezonie będą weekendowe jazdy, natomiast linia 36 w tym ścisłym sezonie wakacyjnym będzie w dni powszednie też się pojawiać co godzinę. Linie 36 obsługują tramwaje z lat 60., 70. i 80., tak zwane parówki, 105 i kanciaki. Na trasę T wyjechały składy z lat 40. i 50., m.in. Berlinka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny słoneczny dzień, więcej chmur tylko w zachodniej połowie kraju, na termometrach od 20 do 25 stopni. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwil. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max. A podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Trzecia godzina dzisiejszego programu przyniesie opowieści o skandynawskiej kulturze. Przyznam, że o ile letnia Skandynawia, czas białych nocy, wybrzeże Bałtyku po tamtej stronie to są moje ukochane wspomnienia podróżnicze, o tyle kuchnia jakoś jednak bardziej do mnie przemawia na południu Europy. Natomiast to, co Szwedzi i Duńczycy, bo o tych krajach będziemy dziś rozmawiać, to co wypiekają, jest naprawdę znakomite. I już za chwilę o tym więcej. Krzysztof Sagan, Michalina Bień, Martyna Matwiejuk. Zapraszamy państwa do 13:00. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long to find some peace. Call up the past, scream on the breeze. You made me laugh, you bless my sneeze. Take off my shoes and put yours on. They feel heavy, but I feel strong. Strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, tripping when no one sees. Back in the arms of make-believe. Back to the shade of the cherry tree. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Są kraje, w których zrobienie sobie przerwy na kawę i coś słodkiego w ciągu dnia, również w pracy, to jest wręcz obyczaj nie do złamania. W Szwecji ten zwyczaj ma nawet swoją specjalną nazwę. Jest z nami dziś Agnieszka Eriksson, trenerka kulinarna, pasjonatka kuchni, również kuchni skandynawskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agnieszka, opowiedz, czym jest fika? Fika po pierwsze to jest takie słowo, które jest łatwe do zapamiętania. Często się pojawia w ciągu dnia, myślę, że przynajmniej 3-4 razy. Jak nie samo słowo fika, to na pewno moment, kiedy mówimy, że jest czas na fikę, albo jakby było można, to chętnie bym teraz sobie zrobiła przerwę na fikę. A fika to jest, bym powiedziała, rodzaj takiego spotkania, rytuału, momentu, kiedy tak naprawdę na chwilę się zatrzymujemy i temu spotkaniu zawsze towarzyszy jakiś gorący napój, najczęściej jest to kawa i jakiś wypiek słodki. Jakie znaczenie dla Szwedów, dla szwedzkiej kultury ma ten rytuał? Czy on ma nas bardziej odprężyć, uspokoić, jakoś tak też nastroić pozytywnie na resztę dnia? Czy raczej to jest rzecz o relacjach i o takim funkcjonowaniu w społeczeństwie? Ja myślę, że jeżeli na przykład odniesiemy się do pracy, to fika najczęściej będzie raz, myślę, że nawet dwa razy w ciągu dnia. I to będzie rodzaj takiego spotkania w pracy, gdzie możemy poznać naszych kolegów, koleżanki, bo podczas fiki nie rozmawiamy na tematy trudne, tylko bardziej opowiadamy o naszym hobby, o tym, co się wydarzyło w naszym życiu przyjemnego najczęściej. Ale też jest okazja na to, żeby spędzić czas ze swoim szefem. Nie tylko na spotkaniach, ale też poznać go jako osobę i on ma też okazję poznania swoich pracowników. Jeżeli szef chce poznać swoich pracowników, to powinien na pewno wprowadzić taką fikę u siebie w pracy, w swoim zespole. Bardzo ważne, żeby dodać, że szef sam sobie zrobi kawę, że nikt mu nie będzie podawał tej kawy, dlatego że na fice wszyscy są równi. Nie ma znaczenia, czy to jest szef, czy to jest kolega. To jest taki moment, żeby po prostu na chwilę zostawić tą pracę i zrelaksować się, porozmawiać o przyjemnych tematach, nabrać tej pozytywnej takiej energii i wrócić później na swoje stanowisko pracy i zacząć intensywnie pracować. Czy jest jakaś określona godzina, o której następuje fika? Najczęściej jest to, oczywiście w każdej firmie są jakieś tam może inne godziny, natomiast najczęściej między 10 a 11 i między godziną 14 a 15. Czyli już bylibyśmy dzisiaj po takiej pierwszej fice. Kto jeszcze ma tę chwilę przyjemności przed sobą, to zachęcamy Państwa do nieodwlekania jej w czasie. Czy na fikę zaprasza się też gości do domu w takich sytuacjach prywatnych? Tak, jak najbardziej. To jest, bym powiedziała, taki raczej zapraszanie, takie bardziej spontaniczne, bo na ogół Skandynawowie są bardzo dobrze zorganizowani i oni, bym powiedziała, raczej nie są bardzo spontaniczne, natomiast myślę, wydaje, że właśnie fika jest spontaniczna, bo ona jest rodzajem przyjemności, gdzie nie wymaga się od nas nie wiadomo jakich przygotowań. Wystarczy nastawić ekspres do kawy i mieć na przykład albo jakieś ciasteczka, albo jakieś wypieki, które są ewentualnie zamrożone. Można je wyciągnąć szybciutko, odgrzać w mikrofalówce i po prostu się spotkać. Spotkać z sąsiadką. To może wyjść bardzo spontanicznie. Ale też można na przykład się umówić z znajomymi, że a, to wpadnijcie do nas dzisiaj na fikę. Bo na przykład jedziemy samochodem, zatrzymujemy się i mamy jakiś temat, fajnie by było się spotkać, albo się nie widzieliśmy przez jakiś czas. I wtedy spontanicznie mówiłem, to słuchajcie, to wpadnijcie na około trzeciej na fikę. Czyli w każdym szwedzkim domu zawsze musi być coś słodkiego na podorędziu. Tak, i jak na przykład przygotowuje się wypieki, to jest taki dzień, gdzie na przykład ja piekę, załóżmy, 60 bułeczek. I te bułeczki mrożę i później, jak wiem, że na przykład ktoś do mnie przyjeżdża, to ja mam zawsze przygotowaną taką partię, kończy się ta partia, no to już wiem, że wpisuję sobie w kalendarzu, że wypadałoby przygotować coś do fiki i zamrozić. A o tych bułeczkach już za chwilę. Like I say, I run away. Some more precious time I can never lose. It's a state of mind, no, it's gonna know. Like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I can really lose you in time to time, no. It's coming through my speaker, yeah. It's coming through my bedroom. Like I say, I run. run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. Like I say, don't wanna wait, cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time. No, it's coming through the speaker, yeah, it's coming through the bedroom. I know you're gonna meet her, yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is splitting black and white? Agnieszka Eriksson dziś z nami w audycji Swoją Drogą. Za każdym razem, kiedy byłam w Szwecji, to co mi smakowało najbardziej i z czym dzisiaj też kojarzy mi się kulinarnie ten kraj, to są właśnie słodkie bułki w różnych kształtach, w różnych smakach. Mam takie poczucie, że w ogóle szwedzkie smaki, jeśli chodzi o wypieki, są bardzo charakterystyczne. Jakie nadzienia i dodatki najczęściej możemy w nich odnaleźć? Jeżeli chodzi o takie super klasyczne wypieki, wypieki z ciasta drożdżowego, no to będą na pewno kanelbullar, czyli cynamonki, będą kardemumabullar, czyli kardamonki, będą też bułeczki, które będą nadziewane kremem waniliowym, ozdobione cukrem perłowym. Z takich super klasyków to na pewno wine bread, czyli bułki z ciasta półfrancuskiego, nadziane też kremem waniliowym, no i różnego rodzaju ciastka, które też możemy kupić w cukierniach. I pojawią się oczywiście wypieki, które są sezonowe w zależności od pory roku, czyli na przykład w okresie Świąt Bożego Narodzenia w grudniu 13 jest obchodzone święto Świętej Łucji i wtedy są podawane i pieczone albo sprzedawane w piekarniach bułeczki, które się nazywają lusekater i one zawierają szafran i rodzynki. Drugie takie, bym powiedziała, bardziej sezonowe wypieki, które też są charakterystyczne w danej porze roku i się nie pojawiają raczej w piekarni, no to są semly. Są to okrągłe bułeczki drożdżowe, do których się dodaje roztarty kardamon. Następnie te bułeczki są nadziewane kremem z masy marcepanowej, z dodatkiem śmietanki kremówki, dekorowane ubitą śmietaną, troszeczkę wyglądają jak ptyś. Ta bułeczka po upieczeniu jest przecinana na pół albo jest nożyczkami wycinany trójkąt i to jest taki kapelusik, który zakładamy, jak już pokryjemy tą bułeczkę bitą śmietaną, przykrywamy tym kapelusikiem, następnie posypujemy cukrem pudrem i ta bułeczka pojawi się w cukierni najczęściej już na początku stycznia, a ostatnim dniem, które jest taki no już oficjalne do jej zjedzenia, to jest ostatni dzień karnawału, tak zwany tłusty wtorek, Fetis Dogen. Próbowałam semli w Polsce i w kilku innych miejscach, ale nigdzie ona nie smakuje tak dobrze jak w Szwecji. Jak wy to robicie? W czym tkwi ten sekret? Ja myślę, że to jest przede wszystkim jakość produktów, które są tutaj w Szwecji oraz technika wykonania takiej semli. Muszę przyznać, że produkty mleczne tutaj są no, wyjątkowe. Nigdzie nie jadłam tak dobrej bitej śmietany. Mąka ma też bardzo duże znaczenie. Szczególnie te mąki ekologiczne są też bardzo wyjątkowe w smaku i to ma później jakby takie odbicie w tym, jak ta semla smakuje. Też myślę, że technika przygotowania tego ciasta drożdżowego jest bardzo ważna, żeby po prostu przestrzegać pewnych zasad. Taka bułeczka, ona musi być po pierwsze bardzo delikatna w smaku, powinna być puszysta, lekko wilgotna. Nadzienie powinno być naprawdę dobrze napowietrzone, takie bym powiedziała kremowe, maślane i to wszystko w połączeniu ma naprawdę wielkie znaczenie. przepis i technika wykonania swoją drogą, ale wracając jeszcze do bułek, o których mówiłaś wcześniej, przeglądając twojego bloga, zaczęłam się zastanawiać, czy nie chodzi w tym wszystkim przypadkiem o opanowanie sztuki zawijania ciasta. Trochę takich rzeźbiarskich umiejętności przyda się w tej kuchni. Na pewno dlatego, że tutaj już mówimy też o estetyce, prawda? Estetyka tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Pierwsza rzecz to jest właśnie zrobić bardzo dobre ciasto. Później opanowanie tych technik zawijania, oczywiście tak, dla estetyki, dlatego żebyśmy po prostu bardzo, bardzo chcieli zjeść tą bułkę, żeby w nas powstało takie pragnienie. Natomiast jak już mamy tą bułkę i zaczynamy ją gryźć, to nawet jak jest najpiękniejsza, ale jest sucha, no to niestety, ale gdzieś to ucieka. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że wszystkie te elementy tworzą idealny wypiek, o którym marzymy i pragniemy go zjeść i przygotować. Mamy dziś Dzień Piekarza, dlatego zapraszamy Państwa do różnych miejsc, rozmawiając o tym, co powstaje z mąki, wody, czasem drożdży i jajek, bo w końcu każdy ma na to inny sposób i wspaniale jest odkrywać zakątki świata poprzez smakowanie. Mówiłaś, Agnieszko, o szwedzkich obyczajach. Tam też mieszkasz, ale wiem, że bliska jest Ci także kuchnia Ameryki Południowej. Jak czujesz? Co wyraża się poprzez jedzenie? Jak wiele mówi o nas nasza kuchnia, nasza filozofia gotowania czy pieczenia? Tutaj duże ma znaczenie klimat, prawda? Dlatego, że podpowiada nam troszeczkę, w jaki sposób mieszkańcy danego kraju będą się też odżywiać, jak dużo czasu będą spędzać w kuchni, jakie będą robić zapasy na zimę. Na przykład Brazylia jest krajem tropikalnym i tam naprawdę nie trzeba za bardzo się wysilić, żeby znaleźć coś do jedzenia. Kuchnia Ameryki Południowej to są kuchnie, które też mają bardzo duże wpływy kuchni europejskich, ze względu na to, że były dosyć duże napływy Europejczyków. Są to raczej kuchnie, bym powiedziała, proste, nieskomplikowane, które wykorzystują składniki dostępne akurat w tym klimacie. Tak jak na przykład kuchnia brazylijska jest kuchnią, która jest raczej prosta i łatwa do opanowania, bo Brazylijczycy tak naprawdę jedzą różnego rodzaju mięsa, ryż, fasole, pojawi się sałata, ale to menu będzie bardzo monotonne, bo ono się będzie pojawiało codziennie. Będzie zawsze towarzyszył ryż i zawsze będzie towarzyszyła fasola. Od czasu do czasu no to są przygotowane inne potrawy, ale raczej bym powiedziała, że tutaj dominuje taka prostota. A czasem te najprostsze przepisy są najtrudniejsze w wykonaniu. Gdyby potrzebowali Państwo pomysłów na słodkie przyjemności, na taką fikę w ciągu dnia, nie jedną zresztą, mypassionforfood.com to adres bloga Agnieszki Eriksson, którą gościłam dziś w audycji swoją drogą. Bardzo Ci dziękuję. Również bardzo dziękuję i życzę Państwu, żebyście wprowadzili w codzienne swoje życie rytuał fiki, bo on naprawdę pomaga nam na chwilę się zapomnieć i jest rodzajem szwedzkiego mindfulness. We'll be right back. Niespełna pół godziny dzieli nas od 13. Za chwilę w Trójce przeniesiemy się do Kopenhagi, gdzie nad słodkimi cudami pracował cukiernik Mateusz Ullman. Czy słyszeli już Państwo najnowszy singiel irlandzkiej grupy Fontaines D.C.? Już za chwilę, już za momencik zabierzemy Państwa do Kopenhagi, nazywanej czasem europejską stolicą kulinarną. Jest z nami bowiem piekarz, cukiernik Mateusz Ullman. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć wszystkim. Zanim opowiesz o duńskim podejściu do kuchni i wypieków, zdradź proszę, Mateuszu, jak wyglądały twoje pierwsze kroki w tym profesjonalnym piekarstwie, bo najpierw zajmowałeś się gotowaniem, a mąka i woda przyszły trochę później. Odnalazłam taki post na twoim Instagramie z 2020 chyba roku o treści nowe zadanie, spróbować stać się prawdziwym piekarzem. Było ciężko? Naprawdę? Świetny research. I chyba sam będę musiał to gdzieś tam przeskrolować, bo lubię odświeżać sobie jakieś takie, wiesz, momenty w moim życiu. A ten był zdecydowanie bardzo, bardzo intensywny, bardzo bogaty w nowe doświadczenia. A zaczęło się to zupełnie przypadkiem. Wyjechałem niespełna 5 lat temu do Kopenhagi w poszukiwaniu właśnie, tak jak wspomniałaś, takich doznań kulinarnych czysto, ponieważ pracując jeszcze wtedy 5 lat temu w Botillierze w Krakowie, to było tak naprawdę maksimum, które można było osiągnąć, ponieważ nie było lepszej już wtedy chyba restauracji w Polsce. Bardzo nie chciałem wtedy wyjeżdżać do Warszawy i z pomocą przyszedł mój przyjaciel, który powiedział: słuchaj, przyjedź do Kopenhagi, na pewno ci się tutaj spodoba, a ja nie musiałem dwa razy myśleć, ponieważ zawsze marzyłem o tej Kopenhadze. Wyjechałem wtedy, chcąc nabrać doświadczenia właśnie jako kucharz. Jakoś tak to wszystko się śmiesznie poskładało, że znalazłem tą pracę, natomiast popracowałem tam zaledwie 2 miesiące. Wynikało to z tego, że COVID jakoś tak wszystkim chyba, zresztą nie tylko mi, namieszał w życiu, że niestety wszystkie restauracje zarówno w Kopenhadze, jak i zapewne w Polsce i wszędzie dookoła na świecie się pozamykały. Natomiast jedyną ostoją taką kulinarną, no bo to piekarnictwo jednak jest tą kulinarią, można było nadal wypiekać, można było piec ten chleb, nie tylko chleb, bo wszystkie inne rzeczy słodkie, niesłodkie. A tak się złożyło, że miałem tam również kolejnego znajomego, który to uchylił mi drzwi właśnie do tej piekarni. Nabrałem tam mnóstwo doświadczenia, poznałem, w jaki sposób wypieka się te chleby, wszystkie bagietki. Później naturalnie gdzieś tam drogą kariery również nauczyłem się robić wszystkie te słodkości, które zapewne widać u mnie gdzieś tam na Instagramie i dalej piastuję w tym momencie trochę bardziej słodkie rzeczy. Ale wszystko zaczyna się od chleba i chleb jest zawsze podstawą. Bardzo wiele osób, które wyjechały z kraju i zamieszkały gdzieś indziej, wskazuje na to, że tęskni za polskim pieczywem właśnie, za polskim chlebem. No, trzeba przyznać, że naprawdę on nam tutaj nie najgorzej wychodzi. A jakie pieczywo króluje w Danii? Zdecydowanie pieczywo na zakwasie. Nie podzielam zdania Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, mówiąc, że tęsknią za polskim chlebem, ponieważ ten polski chleb, i tutaj nie chcę nikomu oczywiście ujmować, natomiast ten chleb, który jest tak bardzo łatwo dostępny w supermarketach, w sklepach, w piekarniach, powiedzmy bardziej przemysłowych, nie jest to dobry chleb. Natomiast Dania, mam wrażenie, że stoi niesamowicie dobrym chlebem. Nawet w tych piekarniach bardziej przemysłowych, w tych piekarniach, które tych bochenków wypiekają tysiące, jest mnóstwo dobrego chleba, który jest na zakwasie, który jest pieczołowicie przygotowywany. Jeżeli mówimy o tej Kopenhadze, mam wrażenie, że stoi chlebem o złożonym bardzo dobrym smaku. To sprawdźmy, co na tym chlebie, bo śniadaniownie, które możemy odnaleźć w Kopenhadze, bardzo często w swojej ofercie mają po prostu bułkę z masłem i serem, czasami się pojawi jajko i kawa, no nic takiego wyszukanego, można by powiedzieć. To jest tak, że Duńczycy uwielbiają prostotę w kuchni? Mam wrażenie, że zarówno prostotę w kuchni, jak i w życiu, w designie, w każdym jednym aspekcie prostota, wydaje mi się, że jest to nieodzowna część takiego przykładnego Duńczyka. Jeżeli chodzi o samo śniadanie, tak, zdecydowanie jest bardzo proste, natomiast jakby nieodzowną częścią tej prostoty też jest wysoka jakość. Ta jakość w połączeniu z prostotą daje naprawdę bardzo dobry rezultat. To zbliżmy się teraz do tego, czym ty się zajmujesz, czyli tymi słodkimi wypiekami i bardziej cukiernictwem. No, badania wskazują, że na pewno Duńczycy są miłośnikami kawy. Kawy piją sporo. Ale czy w duńską kulturę, też w ten kopenhaski tryb życia jest wpisane takie regularne wpadanie do kawiarni i zamawianie słodkości, gdzieś tam biegnięcie dalej do swoich zajęć? Czy raczej to jest taki rodzaj nagrody, takiego szczególnego czasu, który jest zarezerwowany na spotkania z bliskimi, kiedy po prostu się siada przy stole, no i to jest ten moment na takie wydłużone przyjemności? Jak obserwujesz? Zdecydowanie jest to coś, co jest po prostu bardzo naturalne. Jest to bardzo normalne i wpisane w kulturę, że Duńczycy wychodzą na kawę tak o, po prostu. Wydaje mi się, że jest to też część tego hygge, czyli takiego pojęcia, które nie jest do końca zdefiniowane, natomiast określa taką przyjemność, przytulność, cieszenie się z prostych rzeczy i tą zwykłą, prostą rzeczą jest właśnie takie wyjście na kawę. Duńczycy pochłaniają hektolitry kawy i mam wrażenie, jedzą po prostu tony słodkich rzeczy, w szczególności croissantów, w szczególności wypieków laminowanych z masłem. To jest coś bardzo normalnego, bardzo naturalnego. bardzo często po prostu Duńczyk wpada do kawiarni, bierze kawę na wynos, łapie krosanta w rękę i leci dalej. Wydaje mi się, że u nas w tej naszej polskiej kulturze nadal jest to może nie do końca celebracja, aczkolwiek raczej jest to coś takiego bardziej specjalnego. Chociaż już w tym momencie mam wrażenie, że to młode pokolenie spędza dużo czasu właśnie w kawiarniach, pracując zdalnie, ale także po prostu wychodząc ze znajomymi na kawę. Mateusz Ullman jest dziś gościem audycji Swoją Drogą. Jakie składniki poza mąką, wodą, jajkiem albo drożdżami królują w duńskich wypiekach? Jak wiadomo, dobrego croissanta możecie dostać zarówno w Paryżu, jak i w Polsce, jak i w Kopenhadze. Natomiast coś, co sprawia tej wyjątkowości, to jest jakiś dodatek. I mam wrażenie, że w tych wypiekach właśnie duńskich jest sporo marcypanów. I zresztą chociażby te Birkes, który jest chyba moim ulubionym wypiekiem, zawiera sporo marcypanu. Pchonswi, które też ubóstwiam, jest tam mnóstwo marcypanu. Kartoffelkäse, bardzo proste, aczkolwiek niesamowicie dobre ciastko, którego musicie spróbować będąc w Kopenhadze, też jest tam marcepan, więc wydaje mi się, że gdyby miał być to jeden składnik, to na pewno byłby to marcepan. A czy przesadą będzie powiedzenie, że ukochanym owocem Duńczyków pod kątem wypieków jest malina? Malina? Wydaje mi się, że w ogóle bym się z tym nie zgodził. Jeżeli już, to chyba truskawka, która to jest niesamowicie dobra. Nie jadłem lepszych truskawek niż truskawki w Danii. Te duńskie odmiany truskawek są niesamowicie soczyste. Ze względu na to, że dzień w ciągu lata jest bardzo, bardzo długi, w związku z czym ten poziom naświetlenia tej truskawki jest bardzo wysoki. Ona jest niesamowicie soczysta, niesamowicie smaczna i jest po prostu podwójnie truskawkowa, bym powiedział, więc raczej skłaniałbym się tutaj w stronę truskawki. No to widocznie tak trafiałam, ale podwójnie truskawkowa truskawka też do mnie przemawia. Powiedziałbyś, że to nordyckie podejście do smaków jest ci jakoś szczególnie bliskie, czy widziałbyś na przykład siebie jako cukiernika nadziewającego cannoli na Sycylii? Z racji tego, że uwielbiam Włochy, to myślę, że z chęcią nadziewałbym to cannoli, choć z drugiej strony chętnie nauczyłbym się robić mochi w Japonii. Wydaje mi się, że ta kultura duńska jest mi niezwykle bliska, aczkolwiek zdecydowanie jestem otwarty na poznawanie nowej kultury lub odświeżanie tej naszej polskiej. To opowiedz proszę, czym jest taki prąd, który chyba należałoby przetłumaczyć jako nowa kuchnia nordycka, New Nordic Cuisine. O co chodzi szefom z krajów skandynawskich w tym ich podejściu do gotowania i pieczenia też? New Nordic Cuisine jest to taki swego rodzaju manifest, bo od tego właśnie się zaczęło gdzieś tam w latach 2000, mówiący o tym, że taką naturalną rzeczą, nieodzowną częścią tej nordyckiej kuchni powinna być prostota w połączeniu z wysokiej jakości składnikiem, dobrze podana, która hołduje właśnie lokalnym dostawcom, bazująca na tych lokalnych i sezonowych produktach. To chyba właśnie byłaby taka najprostsza definicja tego New Nordic Cuisine, moim zdaniem. Prostota to się zgadza, bo jeśli jest coś, co kojarzymy z wypiekami duńskimi, to na pewno są to okrągłe metalowe puszki pełne ciastek maślanych. Na pewno trochę masła jest w tej duńskiej krwi, ale może jest coś jeszcze lepszego, co wymyślili piekarze z kraju Andersena. Zdecydowanie jest dużo lepszych, fantastycznych wypieków. Mam wrażenie, że to, o czym wspomniałaś, czyli te puszki, to jest dziś taka zaszłość, której można spotkać mnóstwo na lotnisku i w sklepach z pamiątkami. Wydaje mi się, że chcący przywieźć rodzinie dobrą pamiątkę z Kopenhagi, a pamiętajcie o tym, że lot trwa zaledwie, nie wiem, godzinę do półtorej, to warto wybrać się po dobry, świeży wypiek. Słuchajcie, kardamonka, phunsvi, o którym wspomniałem już wcześniej. Mnóstwo dobrych, wspaniałych wypieków będzie lepsze niż ciastko z metalowej puszki, które niewątpliwie ma bardzo ładną puszkę, aczkolwiek to chyba tyle, jeżeli chodzi o walory smakowe. Zdecydowanie skłaniałbym się tutaj właśnie w stronę świeżych, dobrych wypieków. Wspaniałe zdjęcia tych wszystkich pyszności, o których mówił Mateusz, znajdą Państwo na jego Instagramie. Pojawiają się tam też czasem przepisy. Gwarantuję, że albo momentalnie nabiorą Państwo ochoty na upieczenie czegoś, albo popędzą Państwo co sił w nogach do pobliskiej piekarni po prostu. Mateusz, pracowałeś ostatnio w kawiarni Kopenhaskiego Muzeum Designu, ale zdaje się, że polska wieś cię na powrót przyciągnęła. Teraz tutaj będziesz tworzył te małe, pyszne cuda? Do niedawna jeszcze, ponieważ do marca mieszkałem w Kopenhadze. Tam też współtworzyłem i byłem współwłaścicielem fantastycznej kawiarni Lille Format. Natomiast z racji tego, że jestem osobą, która podejmuje bardzo impulsywnie decyzje, to też stwierdziliśmy razem z małżonką, że wracamy do siebie. Wracamy do siebie na wieś pod Wieliczkę. Nasza przyszłość, nasze plany będą związane zdecydowanie z Krakowem, natomiast na chwilę obecną dajemy sobie trochę oddechu złapać, zastanowić się nad tym, co począć dalej. Natomiast nie będę tutaj ukrywał, że w mojej głowie chodzi jedna myśl, mianowicie otwarcie jakiegoś dobrego miejsca z dobrą energią, z dobrą kawą, z dobrym wypiekiem i fantastycznymi śniadaniami w Krakowie. A gdzie będziecie można spotkać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie zapraszam Was do Wrocławia. We Wrocławiu będziemy robić fantastyczny pop-up właśnie z takimi wypiekami, o których wspomniałem. Na pewno będzie te pirkes, na pewno będzie kartoffelkäse już 12, 11 i 12 maja. Mateusz Ullman dziś w audycji Swoją Drogą. Bardzo dziękuję i zapraszamy do Wrocławia. Ja również dziękuję. Questions you don't wanna know. I wonder if I'm here to so I'm not.